राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 15 मार्च 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई किसी बात आती हो मन में तो बता दो भाई, याद आ जाओ। हमारे को खास मन भाई नहीं है ऐसी, यहाँ तो कुछ कुछ आ ही जाए। आपको लोग पूछ लो तो एक मदद मिल जाए, हमारे को सहायता मिल जाए। नाम से कल्याण हो जाता है, नाम के ऊपर ही लग जाए रात दिन नाम जप करे और प्रार्थना करता रहे हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, प्रार्थना करता रहे नाम जप रात दिन लग जाए हो जाएगा कल्याण हो जाएगा। देखो भाई, भगवान के दर्शन होते हैं भक्त के भाव के अनुसार। पहले भाव के अनुसार दर्शन देते हैं, फिर अपना तत्व उस भगवान स्वयं समझा देते हैं, फिर कमी नहीं रहती। एक कुछ है क्या, भगवान ने पहले तो सृष्टि पैदा की, फिर हमको कहते कल्याण कर लो, ये क्या संदेह है? हाँ, खैर भगवान ने भूल करी तो कही आप भूल मत करो। सृष्टि पैदा भगवान ने क्यों करी है? हमारे लिए करी है। जैसे छोटा बालक खिलौना चाहता है, मिट्टी का घोड़ा चाहता है, तो पिता मिट्टी का घोड़ा लाते हैं। तो मिट्टी का घोड़ा कोई कीमती होता है क्या? और बालक चाहते हैं, बालक ये हम सब बालक हैं। माता जो कमला देवी, पिता देवो जनार्दन, वह पहले गर्भ में हम सब आए हुए है। तो माँ बाप उस चाहते हैं खिलौने वास्ते, तो भगवान ने खिलौना दी है। भगवान ने क्या क्या दिया है उस बात को थोड़ा सा समझे आप। बालकों के मन के अनुसार खिलौना माँ बाप देते हैं। इस तरह से संसार दिया, और संसार का सुख भोगना चाहते हो उनके लिए कर्म करने की शक्ति दी, कर्म की सामग्री दी। जिन कर्मों से स्वर्ग जा सकते हैं, अनेक लोकों में जा सकते हैं, हम ऊंचे नीचे, तो भगवान ने स्वर्ग आदि जाने के लिए दिए। उन्हीं कर्मों को उल्टा करके नरकों में जाते हैं, तो ये भगवान का कहना न मान उल्टा काम करते हैं। भगवान कर्म करने की शक्ति दी है भोगों के लिए, और भगवान विवेक शक्ति देते हैं कल्याण करने के लिए। ये जो आपको विवेक होता है, ये सार है, ये असार है, ठीक है, ये बेठीक है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये शास्त्र आज्ञा है, ये निषेध है, ऐसे जो ये ज्ञान है, ये विवेक भगवान देते हैं कल्याण करने के लिए। तो अब इसकी मर्जी है कर्मों को करके बार बार जन्मता मरता रहे, चाहे विवेक का आदर करके ऊंचा उठ जाए। और इसके ठीक चेताने के लिए, जैसे शहर है बड़ा, उस शहर में अलग अलग सड़का बनी है, उनके नाम है और अलग अलग जाने की, और उनके संधि पर जहाँ क्रॉस होता है संधि होती है, इधर की सड़क मिलती है, वहाँ सिपाही भी खड़े रहते हैं, वे भी बता देते हैं। इस तरह से भगवान के भक्त है, सिपाही बता दे वो इधर जाओ, इधर मत जाओ, इधर जाओ, इधर मत जाओ, तो बताने वाले भी रहते हैं और साथ में गार्ड भी रहता है, भाई इस शहर में ये चीज देखने की है, इधर जाने की है, ऐसी पुस्तक भी रहती है। इस तरह से शास्त्रों में लिखा है ऐसा काम करने से ये फल भोगेंगे, ऐसा काम करने से ऐसा भोग भोगेंगे, वो भी सब लिख दे दिया है और वो चेता भी देते हैं। खराब मार्ग में जाओ तो मना भी करते हैं, हाथ देते हैं यूं सिपाही, और नहीं माने तो दंड होता है उसको। रावण सीता जी की चोरी करने गया तो डर लग गया, जिसे दुनिया डरती रावण से वो रावण डरता है। तो क्या है कि तुम ऐसा काम मत करो, खराब काम करने जाता है तो भय लगता है, तो ये भगवान की कृपा है, ये चेताते हैं भगवान, शास्त्रों से चेताते हैं, गुरुजनों से चेताते हैं, माँ बाप रूप से चेताते हैं, जीव की सदा चेताते रहते हैं, ऐसा भगवान की प्रबंध है। तो भगवान ने प्रबंध किया, उसमें कमी नहीं है। आप परमात्मा की प्राप्ति चाहो तो सब सामग्री दी हुई है। लोग कहते हैं कि गुरु बनाओ, गुरु भगवान ने साथ में आपको गुरु दिया है, आपका विवेक दिया है, उसी अनुसार आप करो तो आपका कल्याण हो जाए, ऐसी विलक्षण बात है। ऐसे कल्याण के लिए योगास्त्रयो में आप योगदान निराम श्रेय विदित श्रेया, तीन मार्ग भगवान ने बताए कल्याण के लिए, एक ज्ञान मार्ग है, एक कर्म मार्ग है, योग योग मार्ग है, एक भक्ति मार्ग, तो ये तीन बताए। ये तीन शक्तियां हैं अपने मनुष्य में, सब तीन शक्तियां, एक करने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, एक मांगने की शक्ति है। तीन शक्तियां है कि मानने की शक्ति परमात्मा को मानो, जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानो, करने की शक्ति है सेवा करो। ये तीन बातें याद करो, खास भगवान ने इसे दिया है, उसके अनुसार काम करो। ऐसे उल्टा चलोगे तो दुख पाओगे, सोचा चलो ठीक करो। भगवान के प्रबंध में कमी किंचित मात्र नहीं है, सब सामग्री दी है, स्थान दिए है, अकल दी है, सब कुछ दिया है भगवान ने। अब आप चले न चले ये स्वतंत्रता दी है, कहते ये स्वतंत्रता क्यों दी, ये कल्याण के लिए दी है, और जगह स्वतंत्रता नहीं है, मनुष्य जन्म देवताओं की इतनी स्वतंत्रता नहीं है। जैसे मनुष्य ऐसे चौराहे पर खड़ा कर दिया, चाहे जिसे जा सकता है, नरकों में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, वैकुंठ में जा सकता है, विदेह के भी प्राप्त सकता है, जीवन मुक्त हो सकता है, ऐसी सब इसके सामने है। और उसको बताने वाले सिपाही भी भगवान के भगत में भी भगत को बता दे ऐसे करो भाई, ऐसे करो, ऐसे करो, चेताते हैं। बहुत विशेष प्रबंध है भगवान का, सृष्टि रचना की है, वो ऐसी रचना की है चेताने के लिए। अगर इससे विचार किया तो मन मुक्त हो जाता है, कितनी विलक्षण बात है। खराब काम करता है तो लोग खराब कह देते हैं, मन में खराब बात आ जाती है कि ठीक नहीं है, चेत हो जाता है। सब कुछ भगवान ने दिया है, गुरु की भी जरूरत नहीं है, ग्रंथों की जरूरत नहीं है, ऐसे भीतर भी प्रेरणा करते हैं भगवान, उनको नहीं मानते, इस बात से गलती होती है। एक संतों से मैंने बात, संतों की बात सुनी है मैंने, कोई काम करो जो पहला संकल्प होता है वो भगवान का होता है, एकदम बात आई तो भगवान की होती है, उसके तिरस्कार करके कर देते फिर गड़बड़ी हो जाती है। जैसे रात्रि में सोता है तो सोते समय भी अमुक बजे उठना, इतना मिनट बाद पर ठीक उतने बजे तक जाएंगे, फिर सो जाएंगे तो फिर नींद नहीं उठेगी, ऐसे पहली एक बात है वो भगवान की होती है, तो चेत करा देते हैं। सत्संग कर रहे हो, भजन ध्यान कर रहे हो एकांत बैठ करके, और मन इधर उठ जाता है तो क्यों जोर से बड़ा आगे शब्द होता है अचानक, कर क्या ले आगे, कठिन बैठा नित्र मन कहाँ जा रहा तेरा, ऐसे जाना तो चेताते हैं। बड़ी शंका होती है तो पुस्तक के सामने ऐसे पुस्तक देखो, उसी में आपकी बात मिल जाएगी। आप रास्ते रास्ते जा रहे हैं, घर में कोई बात कर रहे हैं, वो घर की बात उसमें आपकी बात निकल जाएगी कि ये बात है। ऐसे उत्तर देते हैं भगवान। एक ब्राह्मण देवता मिले थे, वो कहते मैंने बस भी चलाई है, रसोई भी करी है, लोगों की खूब काम किया है। वो कहते थे बड़ोदेव मैं अपने साइकिल पर चला जा रहा था तो पीछे मोटर आई। वो कहते क्या देर से क्या देर क्या बीच में चलते हो क्या देर क्या उधर ऐसे थका लगा। उसी समय सब चेत गया, भगवान जब लग गया विचार आ था मन में, विचार आ रहा क्या करूं कैसे करूं। तो वो मोटर वाले के तो कहना ये था कि साइकिल है तो एक तरफ चलो, ये बीच में चलते हो तो चलते ही लगा क्या पीछे करते हो क्या देर क्या उधर। मुझे सब छोड़ दिया, मैं महाराज क्या करूं कैसे, एक तरफ जाओ क्या करते हो। फिर एक कपड़ा बढ़ा हुआ, एक लाठी पास, बस इतने जहाँ जो मिल गया खा लेगा, फिर काम करके भजन में लग गया। तो इसलिए भगवान चेताते हैं विलक्षण रीति से, हम चेत नहीं करते हैं, बहुत चेतन है। स्वप्न में चेताते हैं, जागृत में चेताते हैं, घटनाओं से चेताते हैं, माँ बाप के द्वारा चेताते हैं, मित्रों के द्वारा चेताते हैं, संतों के द्वारा चेताते हैं, ग्रंथों के द्वारा चेताते हैं, ऐसे चेताते हैं। अगर वो चेत करके ठीक चलो तो ठीक कल्याण हो जाएगा। ऐसे ऐसे सुगम साधन जो आप सुगमता से कर सको ऐसी बात बताएंगे, ये करो सुगमता से हो जाएगा। जैसे बताया ना अभी कि नाम से सबसे कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। एक में एक नष्ट हो जाओ, एक में पक्के जम जाओ तो हो जाएगा। कभी कुछ गया कभी गया तो वो नहीं होता। गंगा गए गंगाधर, जमुना गए जमुनादास, वो नहीं होता। वो एक रस्ता तय नहीं कर सकता। एक बात हो गई पूरी पकड़ दी, भगवान ने कृपा कर बता दी, तब उसको पकड़ दो हो जाए कल्याण। भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ने कहा नौवां अध्याय 22वें श्लोक में, इस श्लोक को गीताजी का बीज बताते, बीज नौवां अध्याय 22वां श्लोक गणना कर ला। अनन्यास्तु माम ये जना परिपालते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम भाव्यम। मानो जो साधन करते हैं जितना साधन बन गया है उसकी तो रक्षा करेंगे और जो कमी है वो पूरी करा देंगे। साधन संपत्ति की रक्षा करते हैं और अगर रास्ता दो बताते हैं, ये उनमें लिखा है 22वां श्लोक नौवां अध्याय 22वां पूरा पूरा आते है ना लगे साहब बराबर है। एक दो श्लोक होगा इधर फर्क नहीं है, 10 श्लोक होगा। तो मानो ये कलेजा है भीतर का, भगवान ऐसी बात बताते हैं असली। जिस तरह से भगवान बताते हैं, गीता बताती है, ये पुस्तकें पूरी बताती है, संत बताते हैं, अनुभव पुरुष बताते हैं, बहुत प्रबंध है भगवान का। अब खिलौना ही चाहते हैं, अब नरकों में जाते हैं, तो नरकों में जाने से भगवान राजी नहीं होते हैं। जय जय सो सुशुभ्रो बहुत गुसाई माँ के फोड़ा फुंसी हो जाए तो वो डॉक्टर के पास में जाकर चीया लगा देती है, वो चीहे चीहे करता तो हाथ पकड़ लेती है, ऐसा हाथ पकड़ के लगा देती है तो वो चीया बालक के लगता है, माँ को दुख कम नहीं होता है। बालक के दर्द होता है तो बालक के दर्द का माँ को भी दुख होता है, और तो करे क्या, वो बीमारी मिट जाएगी। इस वास्ते छाती कड़ी करके चीरा लगा देती है। ऐसे भगवान नरकों में भेजते हैं, धूपाते हैं, तो भगवान सदा की माँ है, उसे बच्चे हैं, तो भगवान को दुख होता है, पर वो करे क्या, मानते ही नहीं छोड़ा, क्या करे। इस वास्ते सब तरह से वो रस्ते लाते हैं, सूत लाते हैं, अगर मांगने लग जाए तो फिर तो ढुल जाते हैं भगवान ऊपर एकदम। लोग कहते दर्शन देते नहीं, मेरे एक संत मैंने कहा था वहां गंगा जी के किनारे कि भगवान तो दर्शन देने के लिए मरे है, जैसे तीसरा मरता हो कोई भूखा मरता हो कि मैं दर्शन दे दू मिल जाऊ, मेरे पास तो मरे है। मन ही कौन छोड़ा, उल्टा ही उल्टा ऊंधा ही ऊंधा ऊंधा ही ऊंधा सर। तथा स्वतंत्रता कल्याण के लिए दी है, और जगह स्वतंत्रता दी है, कल्याण और जगह भी हो जाता है। पशु पक्षियों का गीत पक्षी था, हनुमान जी है, पाव जामवान है, बड़े बड़े भैरव बंदर आदि इनके हुए, उनका भी कल्याण हो जाता है। परंतु मनुष्यों को विशेषता से बताया है, और कलयुग में विशेषता से बताया है। कलयुग में विशेषता है, उसका अनुभव होता है, और समय में कई दिन भ्रमण करते पता नहीं लगता। कलयुग में अच्छा सत्संग करे, साधन करे, तो अपने परिवर्तन का मालूम होता है कि इतना ठीक हो गया, इतना ठीक हो गया, ऐसा अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो। भगवत भजन का अनुभव अच्छे भाग्यशाली को होता है, लोग पता नहीं लगता। करते जाते हैं, लाभ होता जरूर है। मन साध कर दो, अब होता है, पिंडों को मिलता है, प्रसाद का मिलता है, पर अनुभव जैसे गया साध कर तो अनुभव भी हो जाता है। इस तरह से साधन का अनुभव होता है। सत्संग करने वाले भाई बहनों से मैंने पूछा है कि फर्क पड़ेगा, फर्क तो बहुत पड़ा है, ऐसे लोग कहते हैं। मैं दे तो मेरे भी फर्क पड़ा, आपके फर्क पड़ता है। अगर फर्क ना पड़ता हो तो इतने गाँव में है बता दो, कम है बन दो, ऐसे कितना पद में आते हो, सत्संग सुनते हो, तो कुछ लाभ होता तो भी आते हो, नहीं तो घर का गंध धंधा छोड़ो, कौन आवे, क्यों आवे। तो ऐसा कायदा है भगवान की, बहुत कृपा है भगवान की। भगवान कहते ही क्या करो, ये मानते नहीं। जैसे चीरा लगानी पड़ती है माँ को, ऐसे भगवान को भी नरक में भेजना पड़ता है, इलाज करना पड़ता है। वो पापों का इलाज कर शुद्ध कर देते हैं। भगवान को आराम थोड़ा ही मिलता है, तो सूर्यम सर्वभूत आराम प्राणी माति के परम सूर्य है, परम दयालु है, परम हितेशी है, तो उनको बहुत विलक्षण कृपा है भगवान की। ऐसी बात है, तो विचित्र बात है भगवान की, अलौकिक बात है। सृष्टि रचना की है, इसमें भी बहुत विलक्षण रचना है। देखो, एक संत थे, उसके पास एक आदमी गया, तो वो जाकर पूछा, महाराज भगवान की दया क्या है, कैसी है। तो सामने अर्श चल रहा था, कुएं में से जल निकालते हैं, अर्श होता है, घड़िया बंदी हुई पानी पाते हैं खेत को, तो बैल चलते थे। तो संतों ने कहा, देखो बैल चलते हैं, कहा तो बैलों का जो पाप था, उस पाप को शुद्ध करने के लिए इनको बैल जोड़ी दी, तो ऐसा शरीर में बल दिया, किस बल से तुम अपना कर्जा उतार लो, और ये खाने पीने का प्रबंध किया कि पापों की तरफ देख ले तो प्रबंध नहीं हो सकता, परंतु खाने पीने का प्रबंध भी दिया है, सर्व शक्ति भी दी है, इससे तुम अपने पाप नष्ट कर लो। इस तरह से भगवान सब सहायता करते है, अपने को देते हैं ये चीजें। जैसे आंखें दी है, तो भगवान के देना का एक बड़ा सुंदर तरीका है, विलक्षण। भगवान देते हैं तो प्राणी समझता है मेरा ही है, ये देने वाले की ऐसी विलक्षणता है कि उसको मिलता है वो समझ मेरा ही है, शरीर मेरा ही है। कबू के कई करुणा निर्देही, करुणा करके निर्देही देते हैं, तो शिव तक मेरा ही है। अरे नहीं, भगवान ने दिया है कृपा करके, आंख भी दी है, विवेक भी दिया है, इंद्रिया भी दी है, मन भी दिया है, ये भगवान का दिया हुआ है। परिवार दिया है, संपत्ति दी है, आपको स्थान दिया है, ऐसे बहुत विलक्षण प्रबंध किया भगवान ने सृष्टि का। आप विचार करो तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत विचित्र बात है, अलौकिक बात है। तो भगवान रचना करते हैं संसार की, तो हमारे कल्याण के लिए करते हैं। ये संत महात्माओं को भेजते हैं, स्वयं अवतार देते हैं, किसी तरह से चेत जाए, किसी तरह से अपना कल्याण कर ले, ऐसा भगवान काम करते हैं। भगवान की दया विलक्षण है। बालक के बालक होता है, गर्भ में ही सब चीजें पैदा हो जाती है। कितनी विलक्षण बात है, एक पानी की बूंद में से क्या क्या निकल जाता है, बेर की तरह होता है, फिर बड़ा हो जाता है, जिसमें बेर की तरह हो जाता है, फिर बीच में नाभि का है, नाभि में वो होता ना, जैसे बेल होती है, बेल के नाल होता है, उसमें तंतु में फल लगता है, वो फल लगता है, तो फल जिसमें बीज में लगा है ना, उनके उसमें उसमें से पानी आता है, सब बढ़ता है। इस तरह से वो नल होता है तो सबसे पहले नाभि बनती है। नाभि के द्वारा वो सब जैसे गूंद के द्वारा फल में सब चीजें आ जाती है, उसमें खट्टा मीठा उसमें बीज है, उसका छिलका उसमें गुदार वो रस सब आ जाता है। इस तरह से उसमें भगवान ने एक शरीर दिया, शरीर पर पैदा होता है, उस शरीर में से पेट पैर निकलते हैं, हाथ निकलते हैं, माथा निकलता है, उसमें अंदरों की यह चीज निकल जाते हैं, अलग अलग कान होता है, माथे में केश आदि आते हैं, इस तरह से नया नए अवयव बना देते हैं, और एक अंगुलियां बना देते हैं, अंगुलियों को नख बना देते हैं, भीतर दिया उसे बना देते हैं, रेखा बना देते हैं, जिसमें सब धर्म पत्र दे देते हैं। रेखा ऐसे ज्योतिषी हो तो रेखा देख करके बता देगा कि ऐसा ऐसा जो होगा, धर्म पत्र भी उसमें लिख देते हैं, हाथों में रेखा दे देते हैं, सब शरीर में रेखा दे देते हैं, उन रेखाओं का पहचान हो जाती है कि कैसा आदमी हो, किस तरह से होता है। पैरों में रेखा दे देते हैं, पेट में रेखा है, लड़ा में रेखा है, कंठ में रेखा है, और अंगुलियां है, अंगुलियों के पैरों में शंख होता है, सीप होती है, चक्र होता है, ऐसे बारीक बारीक बारीक बारीक ऐसे सब दे देते है। तो बहुत विशेष प्रबंध है, अपने काम नहीं करती है, समझ नहीं सकते, भगवान तो कर देते है, हमारे समझ में नहीं आती, सब बता देते। पैरों की उंगलियां हैं, उंगलियों में अंगुलियों में सीप चक्र और ये सब कुछ होता है, भगवान कर देते। और यह फल होता है, ऐसा होता है जैसा फल होगा, ऐसा फल होगा ऐसा, और सामुद्रिक शास्त्र ऐसा पड़े, हाथ की रेखा हो देखते, हाथ की रेखा हो इसके सभी। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी गए हैं माता सीता की सुख लेने के लिए, और भगवान श्री राम जी का संदेश सुनाने के लिए तो वे वर्णन करते हैं महाराज, अब क्या बताऊं, बड़ा अलौकिक वर्ण। अशोक पर बैठे बैठे कहते हैं सीता जी की ऐसी अंगुलियां है, ऐसी अंगुलियां में ये ऐसे छेद नहीं होता सीता जी के, ऐसे सीता जी के है, राम जी के ऐसा है, वो अवयवों का अलग अलग रेखाओं का अंगों का वर्णन करते हैं हनुमान जी महाराज, गुप्त अंगों का वर्णन करते हैं, कैसा उनका अंग होगा, ऐसी बात होगा, उसमें सीता जी है, राम जी के ऐसे ऐसे अंग है, जिसे ऐसे ऐसे अंग है, ये रेखा है, ऐसी बात है। तुम तो सीता को विश्वास हुआ, नहीं तो सीता जी को विश्वास नहीं, रावण आया हो कोई माया होगी, तो उसमें सब बात बताई, ऐसे ऐसे सीता जी ऐसे, तो सीता जी को पहचाना, क्योंकि राम हनुमान जी तो पहले देखा नहीं, सीता जी पता नहीं है, तो खूब फिरे रात्रि में बेचार, बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां, नाग कन्या, देव कन्या, गंधर्व कन्या, ऐसी रावण जबरदस्ती ले आया दिया, तो उनको देखा आई हुई है, जहाँ देखते है मंदिर की चेष्टा ऐसी बताई, देखते हैं मध्य गंध आती है, सीता नहीं हो सकती, इसमें तो शुद्ध है, नींद आ रही है, सीता जी नहीं है, सुंदर सुंदर स्त्रियां देखे, उन देख देख कर ये तो सीता जी तो नहीं है, इतना ही मन में आया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, श्रुती स्त्रियों को देखता हूँ, स्त्रियों के अंग उघाड़े हो जाते, ये मेरे को देखना नहीं चाहिए, मैं तो मेरे व्रत है ब्रह्मचारी का व्रत, विकृत बात ये तो विपरीत हो गई, यू आती मन में आती, ना मैं स्त्रियों को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ, माँ का है मैया का है, मैं तो माँ को देखता हूँ, मैं स्त्रियों को देखता हूँ, तो देख लेंगे, ऐसे काम कर देते शंका होती है, समाधान कर देते भगवान, अब लंका जला दी तो जलाने के बाद में बड़ा दुख हुआ, रही गजब किया, मैंने देखा ही नहीं, आज सब लंका जाएगी, सीता जी जागी होगा, अब आकर मत क्या पता है, ऐसा सुन रही हुआ, फिर माँ के पास गए तो माँ मेरी बार बगीचे में ऐसी बात है, वो पुष्प विमान जिसमें ऊंचा नीचा सब जाए, देखा सब शस्त्र अस्त्र कितने रहते हैं, कहाँ कहाँ है, युद्ध कैसे कैसे है, युद्ध की कला क्या क्या है, युद्ध के यंत्र क्या क्या है, महाराज तो पहले इस तरह से उपलक्ष्य बड़े बड़े यंत्र जो बड़े बड़े पत्थर फेंके जाए ऊपर, ऐसे दरवाजे ऊपर और पर्वतों के ऊपर लगे हुए हैं, दरवाजे को भी ऐसे जो कल घुमाते चाहे तो वो पुल है जो यू हो जाता है, आड़ा कुमार आ जाता है, और जैसे खाई खुद जाती है तो शत्रु आ नहीं सके, इस तरह से लंगाई भी बताई वाल्मीकि रामायण विस्तार से कहा, तो सब देख देखा हनुमान जी आ गए। तो अगर राम जी कह दिया ऐसा है ऐसा शस्त्र कार्य युद्ध रोग जैसे कवायद होती है ऐसे करते है ये करते है ये करते है, तो सब भेद लिया है सब इसमें विजय कर लिया है। तो भेद सब भूल गया हनुमान जी महाराज रात्रि में घूम करके, तभी तो सुशील वैद्य को बुला लिया मकर से लिए उठा लिया है। सुशील विचार कर रहे अभी तो मेरी तो उम्र है कि जमराज कहां से आज को ले जा रहा है जमराज में ले जा रहा है क्या बात है क्या हुआ है। वैद्य तो आपको कैसे बताऊं, तो वह बस बात आती मन में अरे वैद्य के तो पक्षपात नहीं रहना चाहिए, कोई रोगी हो किसी पक्ष का हो वैद्य का तो धर्म है कि वही दवाई करना तो भाई करेंगे करेंगे। कितनी कितनी बातें आ रही महाराज, तो भगवान की क्या क्या विलक्षणता है हम जान ही नहीं सकते। ऐसी अलौकिक है भगवान की कृपा, शरीर के रचना की है उस रचना में विलक्षणता है, कायदे में विलक्षणता है, पक्षियों में विलक्षणता है, पक्षी बोलते हैं बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र बात है, ऐसा ज्ञान भगवान का भरा हुआ है। वृक्षों में विलक्षणता है, संत हुए वृक्षों में संत हुए पक्षियों में मिलते हैं। एक गजराम दास थे भगवान कथा आती हाथी था एक उसको गजराम दास कहते थे, वो संतों से बड़े नमस्कार करता सेवा करता सब संतों को उठाकर अपने उसे डाल देता ऊपर ले जाता। गजराम दास साधु था हाथी हाथी शरीर में सेवा करता था संतों को लाने की ले जाने सब बात करती था, बड़े समझदार थे। ऐसे संत हुए वृक्षों में संत हुए उनकी बातें आती है, भक्तमाल में भक्तों की बातें आती है, विचित्र विचित्र भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। ऐसे सुगुण सगुण निर्गुण साकार निराकार कितनी तरह की उपासना बताई, कैसा कैसा महत्व बताया है भगवान ने, बहुत विलक्षण दिशा हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने बहुत खोज की है। ये जितना अपने भारतीय जनता ये हिंदू जनता है इनमें जितनी विलक्षण बात है विद्या ऐसी किसी देश के किसी भाषा में नहीं है। 200-250 देश है पृथ्वी के ऊपर, मेरे को पता नहीं आप लोग ज्यादा जानते होंगे इतने देश है अलग अलग अलग देश है जिसमें हिंदुस्तान की विलक्षणता है, इसमें बड़ी पवित्रता है बड़ी शुद्धि है। मैंने तो देखी है महाराज, मैं देखता हूँ आज एक घड़ी बनाते हैं कपड़ा बनाते हैं चटाया बनाते हैं उनमें मैं देखता हूँ उनकी बुगले होती कई जगह। मैं बच्चा था तो छोरियों में छोरा छोरी खेलते थे हम, तो छोरी गुड्डी बनाती थी वो महाराज ऐसे लाल सफेद कपड़ा साफ करके और चिरमी बनाकर चिरमी के ऊपर देकर ऐसे दिखल बनती। ये तो ऊपर नहीं है, ये तो ऊपर हो नहीं, ये ऊपर है क्यों। आज मैं देखूं चटाया बनाने वाला मैं बिना उपते दी उठ बनती हूँ, देखी उपते रंग नहीं दी फिर उन्हें होश नहीं है रंग कैसा देना चाहिए ऐसा होश नहीं है। ये घड़ी है ना ऐसी घड़ी में सफेदी है कोई भीतर पड़ी मारी घड़ी थी सफेदी नहीं है, अतः सफेदी नहीं है बीच में काला अक्षर है तो काला अक्षर है ये भी गूगड़ा गूगड़ा दे दिया तो काला अक्षर शोभेगा जब सफेदी होगी तब। काला रूप होता है तो सोना बहुत सुंदर लगता है, काले रूप में सुंदर सोना सुहाता है, गोर रूप में सोना सुहाता नहीं है सुंदर वो पे नहीं है वो। ऐसे छोरियां छोटी छोटी छोरियों में देखा और बड़े बड़े कारखाने में काम करते हैं कमल बनाते हैं उन कमलों में मन भूल दी कि साहब फर्श जमाते हैं उस फर्श में पत्थर चढ़ते हैं उन्हें मेरे को भूल दी भूल ये भूल दी या भूल दी बंदी है अब मेरा काम थोड़ा ही है। तो ऐसे भारतवर्ष की छोरियों में सजा छोटी छोटी छोरियों बता ने रामकृष्ण प्रसाद जी की छोरी लिखा तो बाबू जी ये तो सीखो ही बातों कह रहे हो अब सीखो भी है कैसे एक छोरी कथा सुन सच व्याख्यान सुन करके सीखो नहीं अब कौन सीखो नहीं कह बिना सीखो कैसे कह रहे सब सीखी हुई है परंतु मतलब अनुभव की बात नहीं मैं वो अनुभव की संपूर्ण लगती है तो बाद में एक विलक्षणता आती है वो विलक्षणता नहीं है इनमें तो ऋषि की रटी हुई बात है सुना हुआ छोरी समझे छोटी 8-10 साल की छोरी कितनी विलक्षण अकल है उसमें ऐसी अधिक परीक्षा करें। तो भारतवर्ष में ऐसी विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है, यहाँ भाषा लगता है। तो एक अंग्रेज ठहरे, बड़ा आश्चर्य किया कि रोज के कोई भोजन करो, बाजरे की रोटी दी तो बड़ा राजी हुआ है, तो बहुत बढ़िया चीज है। अब बिलाते हुए क्या पता बाजरी क्या होती है, बता राजी कोई जाओ पैसा दे, पैसा दे तो दे तो भोजन कर लो। हमारे देश में ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है। जैसे हमारे देश में है अतिथि सत्कार करते है, आ गया घर पर जाओ, वो तो होटलों में जाते हैं बस वो खाते हैं। बूढ़ी बेचारी स्त्रियां जिनको होटलों में नौकरी करो तो बस माँ बाप है ही नहीं, बेटा छोरा ये थोड़ा बड़ा हो जाता सुदूर हो जाता है, होटलों में खाते है, घर परिवार है ही नहीं, समझते ही नहीं क्या परिवार होता है। हमारे कितने परिवार की महाराज मर्यादा है, कितनी अच्छी है, बूढ़े माइतों की सेवा करो, बड़ा भारी महात्म बताया है, स्त्रियों को पति पत्नी की बात बताई है, बालकों के लिए माँ बाप की सेवा की बात बताई है, सज्जनों की ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र इनकी जो अलग अलग अवस्था बताई है, अलग मर्यादा बताई है। अब एक लगाना चाहते सभी सब पार्टियां मान ली है भाई, बहुत ही बहुत गलती हो रही, बड़ी भारी गलती हो रही है। लोग वही कर रहे हैं, अपना नाश कर रहे, पतन कर रहे, समझते नहीं, बताओ अच्छी बात नहीं। ऊंधा ऊंधा प्रचार कर दू मैं, ऊंधा ऊंधा उल्टा उल्टा प्रचार कर रहे, ये नरकों के रास्ते की तैयारी कर रहे। अरे भाई मर्यादा पर चलो, गीता के लिखने में पता लगा कि मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपना वर्ण है आश्रम है सही पुरुष, अपना काम ठीक मर्यादा पर कल्याण शुद्ध हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा कल्याण। कल मैंने बताया था सुबह के समय, कल की परसों मैंने बात कही उत्तम सहज अवस्था की बात, कल गई थी परसों गई थी जो परसों गई, हाँ सुबह बताई बात। तो कितनी बात है देखो, मैं बताता हूँ आप तो सभी बहुत जानकार है, मेरे को आश्चर्य आता है, मेरे को आश्चर्य आता है, बातें ऐसी आ रही मन से, तो मेरी बुद्धि नहीं है वह, मेरे को बहुत विलक्षण बात लगी। ये जो आपको कठिनता मालूम देती है उत्तमा सहजावस्था, सहज स्वरूप प्राप्ति, सहज स्वतः स्वाभाविक, जैसे आपकी स्वाभाविक अवस्था है आप मदिरा पीते हो, आप मदद चाय पीते हो, व्यसन करते हो, इन करके स्वभाव निकाल लिया, अब वो स्वभाव ठीक आने पर आपको मुश्किल हो गई, तो मुश्किल आपकी बनाई हुई है। ऐसे ही आप व्यसन में फंस गए, पाप का गर्व में फंस गए, अब भगवान का बड़ा कठिन होता है। अरे वो तो सहज अवस्था है, सत्य है, सबको प्राप्त है, सबके लिए बड़ी सुगमता है, वह स्वभाव खराब बन जाने के कारण से अब छूटना कठिन हो गया, अभी सेवन करते करते अफिमती हो गया, वो छूटना मुश्किल हो गया, चाय पीते पीते चाय का बेचना भी छूटना मुश्किल हो गया, ऐसे भोगों में रखते हुए अन्याय करते हुए स्वभाव ऐसा पड़ गया छूटना मुश्किल हो गया। अरे ये छूटता ये तो स्वभाव ही छूटा हुआ ही रहता है, जान जान करके बात करते है। कलकत्ते में एक ब्राह्मण मिला था, वो कहता मछली खानी चाहिए, उनको आश्चर्य आया कि आप लोग मछली नहीं जाते, कैसी बात करते हम कैसी बेस्ट बात करते हो, तो मछली खाए बिना आंख दिखता कैसे, और ये संस्कार है मछली नहीं खाए तो दिखेगा नहीं, आंख अंधा हो जाएगा, तो उसको मछली खाते इतनी सी खा देते उल्टी हो जाए उसको, पर धीरे धीरे खिलाते खेलते मछली खाना सिखाया, अंधा हो जाएगा मछली खाए बिना, जब उनके ऐसे विचार है सभी खाते मनुष्य ऐसे ही जमते। एक छोरी अच्छे घर की शेठ जी घर की वो ब्याही गई, तो वहाँ भी सत्संग हो रही थी, वो कहती थी स्वयं कि मैं जाऊँ सभी घरों में सत्संग हो गए, सब में कीर्तन हो गए, क्योंकि शेठ जी वहाँ होता था साझे घर, वहाँ भी ऐसे घर में तो सब घरों में ऐसा है, फिर कभी बराबरी ब्यास आओ जाओ तो देख रही है तो नहीं है, तो सब घरों में ऐसे कीर्तन होता है, भजन होता है, जप होता है, ऐसी बात होती है, वो देख रही नहीं हो गए, आप देख तो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं भाई, सत्संग होता है उसमें ही होता है। अरे उसमें एक बात नहीं होती है, विचित्र विचित्र बातें होती है, शास्त्रों की बातें कैसी विलक्षण विलक्षण पढ़ाई, सैकड़ों वर्षों तक पढ़ाई करो तो अंत नहीं आवे, ऐसे शास्त्रों की बातें, अलग अलग बात है, मैं तो गीता देखता हूँ, जो नई नई बातें मिलती है, अलग बातें मिलती है, कितना उसमें रस भरा हुआ है। तो सज अवतः स्वतः स्वभाव भुगती है यार, अगर अपना काम उल्टा पुलटा न करे स्वाभाविक, जैसे बालक उल्ट पुलट देंगे तो स्वाभाविक सत्य बोलेगा, स्वाभाविक ऐसी बात कहेगा, सुख से सीख करके झूठ कपट बेईमानी होती है, फिर कहते सत्य बोलना बड़ा मुश्किल है। अरे सत्य बोल तो सीधी सादी बात है, जैसा देखा जैसा सुना वैसा कह देना, क्या जो रहा है तो हम तो नहीं बोल सकते। तो अशुद्ध अभ्यास के कारण से आपको प्रेम मालूम नहीं है, नहीं तो स्वाभाविक परमात्मा की प्राप्ति है सुगमता से सबको, ऐसी विलक्षण बात है। बहुत ही विचित्र भगवान की कृपा है, शास्त्र की पद्धति है बहुत विचित्र, सबके कल्याण के लिए बड़ी खुली बात है। चाट भजो, गुजर भजो, भांग भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम का सब कहूंगे शीर, भगवान नाम पर सुनो का शीर है, सही सुन रहा है, परम पिता परमेश्वर है, उनके संतान है। तो बालकों के लिए पिता की संपत्ति पर जन्मसात अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मजात अधिकार हमारा मुक्ति पर छोटे ही, पर उल्टा अभ्यास करते करते ऐसा ऊंधा सीख गए, अब वो छूटना मुश्किल हो गया। तो असद अभ्यास से ही बात बनी है, मूल बात है नहीं है, सीधी सादी बात है, सरल बात है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह समान प्रेम से प्रकट हो संग के मैं जाना, मेरे को पता है, अब उनको पता है तो बात वो ठीक कहते हैं, मैंने देखा है, उन्होंने अनुभव किया है, तो संतों ने अनुभव करके देखा है, इतनी सुगम बात है, कुछ नहीं हो रही है। क्योंकि जो काम करते नहीं है उनको देख दे, बड़ा कड़ा काम है, बड़ा कड़ा है, खड़ा कम सीधा सास बोलना, सीधे सीधे चोरी नहीं करना है, किसी का किसी को दुख नहीं देना है, इसमें क्या जो रहा है, सीधी सीधी बात चलेगी। अब झूठ कपट बेईमानी करे कितनी होशियारी करना पड़े, फिर भी कहीं ना कहीं कॉल निकल दिया, सच्ची बात है, ऐसा सच्ची सच्ची बात करे क्या जो रहा है। तो ऐसी सृष्टि की अलौकिक रचना है भगवान की, बड़ी अलौकिक बात, बड़ी विचित्र विचित्र बात है। हमारे हिंदू समाज में छोरा छोरी में विलक्षणता है, परंतु ऊपर से भर भर करके सीखा सीखा करके खराब कर दिया। अब ऐसा अभियान चलता है, ऐसी बात सुनी है कि गर्भ में बालक है उसको भी झूठ कपट बेईमानी सिखाने, वो भी सिखाने गर्भ में भी ऐसा उपयोग कर रहे हैं, क्या बताऊं। शुद्ध है हमारी संस्कृति, शुद्ध है, स्वाभाविक निर्मल है। ब्राह्मण कहते हैं स्वभाव जम ब्रह्म स्वभाव जम क्षत्र स्वभाव जम वैश्य करो स्वभाव जम सुनि, स्वभाव से पैदा आपसे आप उनके धर्म है कर्म है सत्य ही होता है। जिन घर में जन्म लिया स्वभाव होता है, उसमें कृत्रिम बिला मिलो करके बहुत खराब काम कर दिया। अभी सीधी बात देख गए, जैसा देखा है जैसा सुना है समझा है वैसा प्रिय शब्दों में कह देना, सत्य में क्या जो रहे हो, तो झूठ कपट करके स्वभाव बुरा बना लिया, अब सच बोलना कठिन हो गया। कठिन में केवल अपनी बुराई हुई, मूल में कठिन बात नहीं है, सत्य सिद्ध है स्वाभाविक। तो ऐसी रचना ही ऐसी की है भगवान ने। अब ऊंधा ऊंधा काम करे, ऊंधी ऊंधी पुष्पाद सीखे, तरह तरह के तरह तरह का पाप सीखे, दुख पाओ। आप सोचो कितनी विलक्षण बात भगवान की, कितना विचित्र अंग बनाया है, कितना विचित्र ढंग बनाया है, आश्चर्य आश्चर्य। देखो सब बातें कहने में संकोच होता है, परंतु चीज क्या है मूल में, आपके पास चीज है वो आपके काम नहीं आती, दूसरे के काम आवेगी, ये सिद्धांत है। पर तो आप काम में जाना चाहते हैं दूसरे काम नहीं करते, ये उल्टी सीखी हुई बात है। जैसे घड़ी की पुर्जा होता है छोटा बड़ा, तो वे आप सामने सटा हुआ ही हो, अपनी जगह आप ना घूमता है, सभी घड़ी घूमती है अच्छी तरह से, अपनी जगह चलो तो अपनी अपनी जगह स्त्री पुरुष चले तो कल्याण छोटी हो जाएगा स्वाभाविक। जगह छोटी की जगह बड़ा पूजा, भरजी की जगह छोटा पूजा, घड़ी बंद हो जाएगी, घर चलेगी नहीं। छोटे से छोटा पूजा अपनी जगह पूरा है, बड़े से बड़े अपनी जगह पूरा है, छोटा है ना बड़ा है, ठीक बैठा हुआ है, ऐसे मनुष्य सब है अपनी जगह पूरे हैं। तो उसके द्वारा दूसरों का हित होता है, दूसरों के काम आती है चीजें। स्त्री पुरुषों का बताया तो स्त्री का हम पुरुषों का काम, पुरुषों का स्त्रियों का काम आवे, खुद का काम आवे वो तरसे उसके लिए, खुद खुद कुछ बेचार नहीं, विचित्र रचना ही विचित्र है, अलग रचना है। तो कर्म योग सूत्र है कि तुम्हारी चीज है वो सबके लिए, धन अधिक हुआ है तो सेवा करने के लिए हुआ है, आपको विद्या है तो दूसरों की सेवा करने के लिए है, आप में योग्यता है तो औरों की सेवा करने के लिए है। वो अयोग्यों का है धन, धनी के पास धन है वो निर्धनों का धन है, निर्धनों का है वो धनवान, धनवान निर्धन आपको धनवान बनाया है। गांव में एक लखपति हो तो आप गांव में उसको धनी कहते हो, बड़ा धनी है, तो धनी क्यों हुआ कि दूसरे लखपति नहीं है, अब सब करोड़पति है तो धनवान लखपति ऊंचा हो जाएगा। तो लखपति बना गरीबों का दिया हुआ है, धन का नहीं है, गरीबों के कारण से वो बड़े कहलाते हैं, अपने मूल में है ही नहीं। आप सुन लिए होंगे ना, गरीब घर में एक लखपति हो तो गांव में बड़े धनी माने जाते हैं, उसी धन में शब्द हो करोड़पति एक लखपति, क्या उसकी इज्जत होगी? तो इज्जत दी हुई गरीबों की, इस स्थिति क्या हुआ कि तुम्हारे पास जितनी चीज है गरीबों का हिस्सा है, इनकी सेवा करो। और गरीबों क्या काम आवे, माँ का दूध माँ के काम आता है, तो भाई के काम आता है, तो आपकी चीज आपके काम नहीं आती है, आप जबरदस्ती करके भोगते हैं, ये अन्याय है, आपकी चीज दूसरों काम आवेगी। ऐसी परस्पर भाव यंत्र श्रेय परमाप्त परस्पर करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो जाओ, ऐसी रचना भगवान ने की है। तो आपके लिए वो बढ़िया बढ़िया चीज है। अब धनवान है, धनव धर्म ना करे, नरपत करे, न्याय भक्ति करे नहीं, भगदड़ा भी कीजिए कौन उपाव। संत कहते सलाह सुन लो भारी, दो बहती है पू नदी जब आओ भारी, जाए गिड़िंदा खाओ था धरती टिके पाओ, धर्म धर्म ना करे, नरपत करे, न्याय भक्ति करे नहीं, भगदड़ा। तुमने काम बढ़ा दियो भाई, राजा न्याय करना चाहिए, आपने दान पुण्य करना चाहिए, आपके खाने पीने से अधिक वस्तु है वो आपकी नहीं है, जब कोई भूखा हो तो उसी की समझ उसको दे दो, पुण्य उसी पुण्य क्या कर हो रही, आपकी चीज नहीं है वो, पुण्य होता है तो भगवान की कृपा कर होता है। आप भी आपने कपड़ा पहन लिया, आपने रोटी खा ली, आपने मकान ले लिया, आपके निर्वाह से आपकी है ही नहीं दूसरी, किसकी है पता नहीं, अब हमारे दे दो उसको मालिक समझ दे दो किसकी है, आपके काम कैसे आएगी, सब धनी आदमी सब काम ले लेता था, उसके पास जो योग्यता है वो अपने लिए नहीं है, औरों के लिए है। एक बात याद आएगी, शेर जी कहते तो क्या बोलो क्या सुना मैं, तो मैंने कहा था वो हमारी जी तो हमारे को दे दो, फिर मर्जी आपकी, तो क्या सुना है तुम हमारी बात दे दो, आपके मन में आई वो हमारी चीज है, आपकी थोड़ी है, वो ऐसा हम थोड़े ही है, हमारी चीज है दे दो हमारी, हम सुने तो चीज तो हमारी है, वो निर्धनों के पास धनियों के पास धन है, वो धनियों के लिए नहीं है, त्याग है, वैराग है, भजन है, ऊंची स्थिति है, वो हम लोगों के लिए है। अब कोई नहीं देते तो अन्याय करते, इस बात से हमें बड़ी चीज दो भाई, औरों को दो, औरों को दो, औरों को दो। तो परस्पर भाव के अंदर से परमाणु बताया नहीं, हाथ की लकड़ी बांध ली तो वो उस ग्रह देखो उस ग्रह देखो तुझे भी यहाँ तो है नहीं, इस बात से जो चीज है औरों को दो, वो औरों को दे, वो औरों को दे, निहाल हो जाओ, बड़ी प्रजा शांत हो जाए। सर्वस्व दान दीन सबका हो, जो पाया राखा नहीं ताऊ, सब कुछ दे दिया और भी देते गए, अंत में हाय कैसे रहेंगे आपके पास, सब कुछ कैसे रहेगा, प्रेम बढ़ गया मुफ्त में। अपने कहावत है कि भुआ के भतीजे भुआ के देना, भतीजे के बीच लेना, ये बस लेना है, भुआ आएगी जो भुआ जी सेवा करो, भुआ पे तो है भतीजे जागे झुगो तो भी रीज, सब कुछ छुप जाए भतीजे के पास, भाई जो बहन को देता है, भुआ भतीजे को देती है, तो चीज तो बरोबर ही रही, वो देने से महाराज प्रेम बढ़ता है, दूसरे के लिए वो भुआ भतीजे के लिए है, भाई बहन के लिए है, बहन भाई के लिए है, पिता माता पुत्र के लिए है, पुत्र माँ बाप के लिए है, अपने लिए माना गलती हुई, दूसरों के लिए देख रहे हैं ये बात है। वो रामायण में आया है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा ऋतु में बदलों को देख मोर नाचते हैं, कैसे जैसे गृहस्थ में तो पंजरा तो विष्णु भक्ति का देख, कभी तक संत आ गया तो घर वाले नाचने लग जाते हैं, आज तुम्हारा भाव खुल गया, बड़ी अच्छी संत और सेवा करो, अरे संतों पास ज्ञान ले लो, अपनी चीज औरों को देने से ही पुण्य है, संत क्या होगा, हमारे पास भी धीरे की है, इनकी पांति जो है तुम्हारे पांति सब, तो बड़ी साहूकारी से सच्चे हृदय से औरों को देते हमारे अपने अपनी लो, सब निहाल हो गया सभी, ये लड़ाई झगड़ा झगड़ा मिट गया सभी, आप सुनाओ क्यों झगड़ा करने पर बताओ, भूखा भूखा पावना भी मांगे वे दे नहीं, दया पावना भी दे रही ले नहीं, दया पावना देना तो भाई नहीं लेती, जब भी आप खुश होते भाई मांगे तो दे नहीं, तो आफत करी खूब में देने में उधार था सभी, हमारे पास चीज है वो आप लोगों के भाई ले जाओ, खुली अपने न्याय के अनुसार शास्त्र की मर्यादा के अनुसार अपने वर्ण आश्रम के अनुसार नीति के अनुसार जो है चीज वो सबको दो, सबकी उनकी समझ उसको दो, रोटी दे तो बीच में भाव कही तुम्हारे पुण्य ज्यादा, अरे पुण्य कहते हैं रोटी दे खा ली अधिक है, ये किसकी है, अब जो भूखा जो है उसकी है, कपड़ा में संग रखा है बफिया भर भर भूखा भर भर भर रख दे पा कहीं पैदा माता लज्जाने वाले नहीं मिले तो आपने गलती करी, उनका है जिनके कपड़ा नहीं उनका है वो, आपने तो अपना पहन लिया, आपने भी रोटी खा ली, अब रोटी बाकी है तो किसकी है, जो मांगने है उसी की है, उसी को उसको दे दो भाई आपकी दर्द हो जाओ, तुम बिका दूंगी मैं वृंदावन में माई थी भिक्षा देती साधुओं को, गाँव से चिमची मांगती आटा मांग दे रोटी देती और बोलती अरे साधु आ जा रहे, जैसे माँ छोरे ने बोला है ना जो संतान आदि होता नहीं है, अरे आ जा रे आ जा तेरी माँ धोकर ले जा आ जा रोटी बन देते जा जा खा जा, जैसे माँ बोला छोरे को जो देखी मैंने हजार साधु हजार आ जा ले तेरी मधु करी ले जा मधु रोटी ले जा तेरी रोटी ले जा क्या तेरी मधु करी ले जा, ये बात है मैंने तो अपने अपनी चीज है अधिक है वो दे देती है, माता है उदार होती है अपने भी दे दे सबको भी तेरी चीज है ले जाओ, ऐसा तो अभिमान करे मैं देती हूँ तुम लेने वाले हो, कोई अभिमान की बात नहीं ले जा तेरी ले जा, ऐसे संतोष ज्ञान है ले जाओ भाई ले जाओ खुला, अपनी अपनी योग्यता अपना विचार अपने लिए नहीं है, माताओं का दूध अपने लिए नहीं है, गाय का दूध गाय के लिए नहीं बछड़े के लिए है, ऐसे आपके पास चीज है वो आपके नहीं है औरों के लिए है, उनकी सेवा दो और प्रेम बढ़ेगा मुकुट में, भाई तो बहन का बहन मान कर देवे, अरे बहन है जो भतीजा मानकर उसको देवे तो चीज तो घर ही घर में रही, प्रेम बढ़ गया मुफ्त में खर्च क्या हो बताओ, इस तरह से आप उसका प्रेम था अश्लील था, आज स्वार्थता होगी कुत्ता में भेजू कुत्ता खेले साथ है मैं रोटी देते ही लड़ पड़े, ऐसे चीज देखिए लड़ाई हो जाए आप उस पर पहले रही क्या होती गाय वाला देता है, सतयुग दान दे तो घर बैठे त्रेता घर ही बुलाए थे, बाप दान दे तो घर आया कल जो काम कराए थे, ब्राह्मण को दान दे ब्राह्मण को काम लेंगे खूब अच्छे से कष्ट के, फिर लो बाड़ा था जड़ा में लो ले जाओ दान करे, तो सतयुग में ज्यादा गर्द करते महाराज यदि आप ले लो, आप नहीं भाई हमारे काम ठीक चलता है जा जा करके, सतयुग दान दे तो घर बैठे और त्रेता घर ही बुलाए थे आदर करता बुलाते आदर करते पूजा करते आरती करते फिर देते हथियार द्वापर में जो आ जाए घर को दे दिया, कल जो काम धंधा करा करके फेर दे, दान करा दान, ये दान करो जान लो क्या करो, ऐसी बात स्वार्थ अंध तो इतनी आ गई। तो मन में बात आती थी, इतनी बात सच्ची है महाराज, आपको विश्वास हो न हो, आपको कोई चीज मिले तो आपकी आवश्यकता है, आपको पता ही नहीं ऐसी आई है तो आपको सुनना चाहिए कि तेरी आवश्यकता है, कोई देने आता है तो सोचो कि क्यों देता है, लेने के मन में नहीं है तो क्या है, ये आपको चीज है, ऐसी अलौकिक चीज है महाराज। आज भी संसार में ऐसी है जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे हैं, ऐसी बात है। जो जो हम लेना नहीं चाहेंगे, त्यों जो देने वाला देना चाहेंगे, तो देने वाला ज्यादा देता चाहता है तब ज्यादा मिलेगी, लेने वाले इच्छा ज्यादा मिलेगी। त्याग करो महाराज, सब दरवाजे खुला है, कहीं जाओ जहाँ रहे वही। एक संत थे, उनकी बात सुनी मैंने संतों से, वो जाते और बाजार रोटी ले लेते, साग दे साग डाल दे घर का छोरा जी, अरे भाई चतुराई नहीं होते तो फूड है तो फूड है, काम करना नहीं है फूड का कर चलते थे, तो ला रोटी लाऊ मैं तो खाऊंगा। ब्रज में आ बात सुनी है मैंने, बाबा जी आए, अरे जा रहे भीतर से रोटी ले ले, क्या करता ले ले, दूध ले ले, दही ले ले, साग ले ले, ले ले, बड़ी भक्ति लोगों में एक संत की ले ले तो दे दो। मैंने सिंधिया में देखी ये बातें, जो बढ़िया चीज है संतों को ला दे, भाई संतों देने की बढ़िया चीज है, हम संतों देंगे, माँ को बढ़िया चीज है तो भगवान के लिए, अपने लड़के के लिए, ठाकुर जी की पूजा करे तो बढ़िया कपड़ा माँ ठाकुर जी की पोषा करूंगी, बढ़िया भोजन में ठाकुर जी की भोग लगाऊंगी, उनके बच्चों को देंगे। होली दिवाली आ जाए, छोरे घर पर नहीं है तो माँ को बड़ा दुख होता है, क्या करें माँ जी रसोई बनाओ, क्या बनाओ, छोरा घर पर नहीं है, किसको दिलाऊं खिलाऊं किसको, जब घर पर सब है तो माँ का आनंद आता, रसोई बनाती है ठीक तरह से, भोजन कराती, ये तो प्रत्यक्ष है माताओं में कुछ है अभी चीज, ये तो दरिद्रता आ गई है, उनकी बस छोरा छोरी वे सब भोजन करने वाला, ऐसे ठाकुर जी की भोग लगाने के लिए महाराज सब चीजें चीजें बनाती है, मैं ठाकुर जी को भोजन कहूंगी, वो ठाकुर जी को जिमाऊंगी, भगत में रघु जी रहते रघु रघु, वो नाम रघु रघु रघु रघु रघु बोलते, राम जी का नाम रघु रघुवंशी है ना, रघु जी नाम रघु रघु रघु करते, और कोई होते मारे रघु के लिए जाए, बढ़िया लाता है, बढ़िया अंतराए है, बढ़िया अंजीर है, हमें ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, भाई जी को कह देते भाई जी को ठाकुर जी याद भोग लगाऊंगा, आज मन में आई बढ़िया चीज है तो ठाकुर जी भोग लगाऊ। एक संत की बात सुनी विचित्री, देखता बाजार में जो मिठाइयां बहुत बड़ी है, खड़ा हो जाता है महाराज ये भोग लगाओ, ये जलेबियों का भोग लगाओ, ये महाराज लड्डू का भोग लगाओ, महाराज ये पेठा बनेगा भोग लगाओ, बड़ी चीज है भगवान को खड़े और भोग लगा दे, चल देते। अब आबू धासी ऐसे भोग लगाओ, अरे ठाकुर जी की है सभी, ठाकुर जी भोग लगा दे तो क्या नहीं बात होगी, पवित्र होगी चीज सभी, बढ़िया कपड़ा आज है महाराज, आप लगा ये आप लड़ाओ महाराज, ठाकुर जी भोग लगा दे अर्पण कर दे, फिर चल देते अपना, दुकानदार को पता ही नहीं, बढ़िया चीज है तो बढ़िया ठाकुर जी के लिए ही है किसके लिए, बढ़िया ठाकुर जी के लिए भगवान भोग लगा, ऐसा भाव तो संतों का, माताएं कहती है नहीं मैं छोरे के लिए दूंगी, मैं छोरे को दे रहा है मेरे को, मैं छोरे को भोजन करूंगी, बढ़िया भोजन दूंगी, माता ने बड़ा उत्साह रहता, छोरा छोरे घर नहीं हो तो दिवाली आ गई क्या करूं भाई, आज तो छोरा है क्या बनावा, बनाने का उत्साह नहीं होता, तो दूसरों के लिए ही हमारा काम है, हमारे लिए नहीं है, हमारे स्वार्थ बुद्धि होने के कारण से फंस गए हम, नहीं तो औरों के लिए बात सब के लिए, सर्वे भगवंत सुखिना सर्वे संत निरामया, सब मेरे हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब धनी हो जाए, सब मौज में रहे, किसी को दुख न हो, ये भावना तो सभी सब सुखी होते। अब मैं सुखी हो जाऊँ, मैं सुखी हो, लड़ाई कुत्तों की लड़ाई करें, तो ये भागवी चीज नहीं है, भागवश की चीज है। तत्सुखे सुखे तो कर्मियों में दूसरे सुख में सुखी, यहाँ तो हमारे देश की बात है, बनाने कितनी बढ़िया बात है। अब इसमें कौन जाने, विदेशी समझ नहीं सकते, उनका अकल नहीं है। अब विदेशी सभ्यता यहाँ भी आ गई तो क्या समझे, देते हैं भाई, दे लो भोजन, दे लो किस्ते से, ले लो कृपा करो, नाथ कृपा करो, भोजन कर लो कृपा करो, कपड़ा ले लो कृपा करो, कृपा देने वाला करता है, संतोष कहता है कृपा में इसे कपड़ा आप ले लो कृपा करो, बोलो लेने वाले की कहते कृपा करो, ये बात होती है संतों में, हमने देखी है बड़े उत्साह से उदारता से, संतों वाले कल्याण क्यों ना हो, वे कहते हमारे लीजिए, वो संतों के पास चीजिए, वो बेग्रस्तों के, ग्रस्तों के पास दिए, संतों के लिए आपस में परस्परम भाव यंता श्रेय परम अक्षता, परस्पर पूजन करते हो परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अरे अपने अपने घर एक कुत्तों की लड़ाई होगी, हमारे वोट दो, हमारे दो, हम बन जाओ, हम बन जाओ। शुरू में वोट पर कई वर्षों पहले की बात मैंने सुनी, तो शेर देव का आप खड़े हो जाओ हम वोट देंगे, सामने एक ओसवा था प्रतिपक्षी, तो शेर देव ने कहा जो मेरे को वोट देते हैं सब उसको देखो, अब ये सीटों की सुनी और किसी की सुनी नहीं मैंने, जो मेरे को वोट देने वाले हैं तो निर्वाद से सिद्ध हो गए। अब निर्णय करना क्या, कोई ना कोई काम करने वाला चाहिए। एक बाबा जी थे संत, बात सुनाई मैंने, अब नहीं कहा सुना, मस्ती में चलते चलते पहुंचे तो शहर का दरवाजा बंद हो गया, बंद हो गया, रात में सही रह गए, वहां शहर का राजा शांत हो गए, तो बीच में विवाद हो गया राजा किसको बनावे, तो अंत में विचार तय किया कि अपने विवाद हो गया, ऐसा वो हक लगता है, उसका हक लगता है, उसका लड़का था नहीं, तो अंत में विवाद किया कि दरवाजा खोलते ही जो पहले आए उसको राजा बना दो, किसी का पक्षपात नहीं, राजा खोले बाबा जी थे चटाई भीतर, हथनी थी महाराज श्रृंगार की, और वो हथनी लेकर बाबा जी ऊपर चढ़ा ले ऊपर, क्या बात है महाराज, हमारा विचार हुआ है, चलो आप पधारो, पहुंच गए वहां, अब महाराज सिंहासन पर बैठो राज्य करो, संत ने क्या तमाशा है भाई, स्नान और किया कपड़े पहने, अपना कपड़ा पहन लिया, अपने कपड़ा सुखा और लाओ बक्सा लाओ, बक्सा ला दे दिया, अपने कपड़ा तुम भी बंद कर ताला लगा, चाबी अपने पास ले ले, और पहले जो कपड़ा पहन लिया सब राज्य करने लगा अच्छी तरह से, तो सब राज्य में महाराज धन बढ़ गया, लोग बढ़ गए, दूसरे राजा में रहने वाले उस राज में आने लगे, सबको सुविधा कैसे हो, तो अगर त्यागी थी वो थी नहीं चीज थी, वो न्याय से काम करने लगे, तो सबकी बड़ी प्रशंसा हुई, राजा में बात करी वो राज्य तेज है क्या है, तो लोगों ने कहा वो तो बाबा जी है, तो बाबा जी यूं तो करते हैं पर तो अपन लड़ाई करो क्या काम करेंगे, समझे, तो लोगों ने दूसरे लड़ाई कर दी, चढ़ाई कर दी साहब, तो महाराज कहा था महाराज उस राजा ने चढ़ाई कर दी, अच्छा आने दो गुस्सा बन मत आने दो, तो महाराज वो राजा बंदा ऐसा ही आने दो, शहर तक पहुंच गया, जो आदमी भेजा गया तुम आए हो, तो महाराज आपके धन बहुत बढ़ गया है यहाँ पर, तो धन लेने तो आओ आ जाओ, आपको बुला ले राजा को बुलाया, लाओ भाई हमारे बक्से लाओ, खोल करके वो तुम मेरे कपड़ा पहन के कितना तो बच्चिया हम खाए आवा खाओ भागा अपने राज्य का मतलब आपके मन में राजा क्या आ जाता हूँ, ये संतों की बात है आगे ठीक है, ऐसे मंदार सा हो मंदार सा महारानी जो दे उसी भजन की जब लगा दिया, पति ने कहे राज सिंहासन को और बैठेगा तो भाई छोटे बच्चे को पढ़ाया कि भाई तुम ऐसे करो, शुद्धोशी बुद्धोशी ऐसे मंदार सा स्त्रोत्र है, तो सूर्य को बताया देख अब रात करना तेरे को रात करना पड़ेगा, ठीक है तो उसको तो बांध करके अच्छा चौथ में भीतर रख दिया। क्या देखो बेटा आफत आवे ना कभी तो ये पढ़ते रहा। ऐसे राजा रानी तपस्या करने चले गए। तपस्या करने गए तो जितने में बेटा गए साधु गए सब आए मिलने के लिए। वहां के पगों पड़ते हैं, पिताजी आप बेटा हम तो आ गए अब देखो तुम्हारे को तो हमने छोड़ा दिया। अब छोटा भाई रह गया तुम्हारा तो इसको भी फर्स्ट मत देना ले आना। ठीक है महाराज। तो बड़े से बड़े भाई पहुंचा जा करके कहा देख राजगद्दी का तो मालिक मैं हूँ। जा साधु बड़ा है कैसे आता है तुम्हारे बड़े तुम तो साधु मोड़े बढ़ गए तुम्हारे कहा अधिकार है तो माता पिता तो राज तो मेरा है। तो जाकर अपने मामा से कहा मामा जी को देखो मामा जी बड़ा मैं हूँ राज का अधिकार तो है मेरा। अरे ये छोटा भाई बैठ गया छोड़ता ही नहीं। मामा जी कहा अन्याय क्यों करता भाई ये ना तो मर्जी है वास्तु अधिकार तो बड़ा लड़का ही होता है। उसको बैठाया बैठाया तो उसने क्या किया कि अपने मामा जी को कहा कि मामा जी अब आप बैठ जाओ उठे मैं तो जाऊँ भजन। मैंने तो भाई को छुटाने के लिए किया तो मेरे बताया तुम्हें क्या करना है। तो क्यों किया कि भजन करना ठीक है तो मैं भी चलूंगा। तो यहाँ चलो तो वहां पहुंचे तो माँ ने पूछा बेटा भाई को लिया तो मेरे भाई को लिया तेरे भाई को लिया।